أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم أفمن وعدناه وعدا حسنا کیا بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور پھر وہ اپنے اس وعدے کے مطابق کی چیز کو پا لیتا ہے یعنی جنت کو تو کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جس کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے اور وہ آخرت میں قیامت کے دن پکڑا ہوا لایا جائے گا یعنی ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے شرکا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں قال الذین حق علیہم القول کہیں گے وہ لوگ جن کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ اے ہمارے رب ہؤلاء الذین اغوینا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے بس ہم نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم تبرأنا الیک ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے قیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم کہا جائے گا لوگوں کو بلاؤ اپنے شرکا کو معبودوں کو جن کو تم بلایا کرتے تھے لوگ ان کو بلائیں گے لیکن وہ معبودان باطلہ ان کو جواب نہیں دیں گے وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے لو انہم کانوا یہتدون اور یہ سمجھیں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت دنیا میں پاتے تو آج عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین اللہ تعالیٰ پھر اس دن لوگوں کے سامنے پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے میرے پیغمبروں کو ان کی تبلیغ کرنے پر کیا جواب دیا تھا تو آگے سے یہ کچھ نہیں بول سکیں گے فعمیت علیہم الانباء ان کے اوپر باتیں کرنا بند کر دی جائے گی اس دن فہم لا یتساءلون یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے آخرت میں ہاں دنیا میں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اچھے اعمال کیے فعسى ان یکون من المفلحین تے امید ہے کہ یہ کامیابوں میں سے ہوں گے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرا سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے اور کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اللہ پاک ہے بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون, اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے اور جو کچھ لوگ اعلانیہ کرتے ہیں. وہ اللہ وہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ, فرما دیجئے نبی تم دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے قیامت تک کے واسطے, تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ افلا تسمعون. قل ارائیتم, اے نبی فرما دیجئے کہ دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو لمبا دن ہی دن کر دے قیامت تک کے لیے, تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس رات کو لا سکے گا جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, اور اللہ کی رحمت اور مہربانی میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی دن بنایا تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو اور دن میں روزینہ تلاش کرو. یقیناً تم اس بات پر غور کرو گے تو شکر بجا لاؤ گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے شرکا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, ہم ہر جماعت میں سے ایک بندے کو نمائندے کو منتخب کریں گے یعنی پیغمبر یا اس کے جانشین کو, ان سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کو آپ نے تبلیغ کی, پھر ان مشرکوں کو ہم کہیں گے ہاتھو برہانکم, اپنے شرک کرنے کے اوپر کوئی دلیل لے آؤ. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, یہ سارے جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی کی طرف سے جو پیغامات آئے وہ حق ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور دور ہو جائیں گے ان سے وہ چیزیں جو وہ گڑ گڑتے لوگوں کو بتاتے رہتے تھے. کل کے سبق میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے, یعنی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے, مگر ان کی طرف ہمارا پیغمبر یا اس کا جانشین آتا ہے, وہ ان کو سمجھاتا ہے, اور پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے, آگے سے ہٹ درمی اور بغاوت سرکشی کرتے ہیں تو ہمارا عذاب آتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر دوسرے لوگ جو بچ جاتے ہیں وہاں اس جگہ میں آباد ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے آباد نہیں ہوتے, کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا, بس عارضی سے ہی ان گھروں میں رہنا ہوتا ہے اور پھر انسان چلا جاتا ہے. دنیا میں انسان جتنا کچھ بھی جمع کر سکے وہ سب فانی ہے, یعنی اس کا نہیں ہے, مثلا چلا جائے گا فوت ہو جائے گا سارا ادھر رہ جائے گا, لیکن آخرت کے لحاظ سے جو اس نے نیکی بھیجی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی, وہ وہاں اس کو ضرورت بھی زیادہ ہوگی اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے. یہ تو کل کے سبق کا آخری آیات کا خلاصہ ہے. آج کے سبق میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو شخص ہیں, ایک وہ شخص ہے جو ایمان والا ہے, اعمال صالحہ بجا لاتا ہے, ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ راضی ہوں گے, جنت عطا کریں گے, ہر طرح کی نعمت دیں گے, اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان نہیں لایا لیکن ہم پھر بھی اس کو دنیا میں مال و متاع دے رہے ہیں, تو یہ آخرت میں پکڑا ہوا لایا جائے گا. یعنی جو ایمان جس نے نہیں لایا, دنیاوی مال و متاع ہم نے اس کو خوب دیا ہے, یہ آخرت میں پکڑا ہوا لایا جائے گا. اور ایک وہ شخص ہے جس نے ایمان اور اعمال صالحہ, ارکان اسلام, نماز روزہ کا خیال کرتا رہا, اس کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم اسے راضی ہوں گے, اسے نعمتیں دیں گے, تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. پھر جو مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے میدان حشر میں یہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں شرکا, این شرکا ای الذین کنتم تزعمون, جو لوگ بتوں کی, درختوں کی, سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان عبادت کرنے والے مشرکین کو یہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے یا تمہیں کہتا تھا کوئی کہ ان کی عبادت کرو اللہ کی نہ کرو, تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آج ہمارے اوپر عذاب کا فیصلہ ثابت ہوگا, تو کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ کہ جس نے ہمیں گمراہ کیا. مراد اس سے شیطان ہے کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا. شیطان کہے گا بس میں بھی گمراہ تھا تو میں بھی ان کو گمراہ کرتا رہا, انہوں نے میری بات مانی, اے اللہ آپ کے پیغمبر اور جانشین ان کو ہدایت کا راستہ بھی سکھاتے رہے, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, میری مان لی, بس میں بھی گمراہ تھا تو میں ان کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا رہا. لیکن صرف میں ان کو گمراہی کی دعوت نہیں دیتا رہا, آپ کے پیغمبر اور ان کے جانشین ان کو اچھا راستہ بھی دکھاتے رہے, لیکن انہوں نے اچھی بات کو نہیں مانا اور میرے ساتھ جڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیغمبروں کو کہ ان لوگوں کو کہ پیغمبروں نے یا ان کے جانشینوں نے جو آپ لوگوں کو سمجھایا تھا تو ان کی بات نہیں مانی اور شیطان کی بات مانتے رہے. تو پیغمبروں کو جب تبلیغ یا پیغمبروں کے جانشینوں نے جب تبلیغ کی تھی تو ان کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جب تبلیغ کی تو کیا کہتے تھے تم ان کو؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو لوگ تمہارے سامنے کرتے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ تو یہ مشرکین آگے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے, ظاہر ہے ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں, انہوں نے بات نہیں مانی ہے. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. پہلی بات جو مشرکین کے اوپر عذاب کی صورت میں آئے گی وہ یہ کہ ان کی گویائی بند کر دی جائے گی, یہ آپس میں ایک دوسرے سے حال حوال بھی نہیں پوچھ لیں گے. یہ سب سے پہلی ان کے اوپر سزا کی صورت نافذ ہوگی. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس شخص نے دنیا میں ایمان لایا, اچھے کام کیے اور توبہ کر لی اپنے سابقہ گناہوں سے, تو یقینی بات ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ دوستو بہت مہربان اور غفور و رحیم ہے. جہاں بھی جہنم کی بات, سخت عذاب کی بات, گرفت کی بات قرآن کرتا ہے نا, فوراً اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کی بات آ جاتی ہے. جس نے توبہ کی, ایمان بن لایا, اچھے کام کیے, اس کو معاف کر دیں گے اور وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا. فرمایا وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. آپ کا رب پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, ویختار اور جس کو عزت دیتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا ہے, کسی سے اس کو پوچھنا پڑتا ہے کہ فلانے کو میں عزت دیتا ہوں دوں یا نہ دوں. ما کان لہم الخیرۃ, اس میں لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ پاک ہے, بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یخلق ما یشاء ویختار میں دو باتوں کا ذکر ہے, ایک نظام ہے تکوینی اور ایک نظام ہے تشریح. اللہ کا تکوینی نظام ہے جیسے اللہ نے سورج, چاند, ستارے, آسمان وغیرہ, بارش, یہ نظام اللہ کا ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے. ایک تشریح نظام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, پھر ان کے ذریعے سے احکامات بھیجے ایمان کے, اعمال کے, عبادات کے. تو فرمایا کہ تکوینی نظام میں جب ساری دنیا, یہ مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ نے ہی آسمان بنائے, اللہ نے ہی زمین بنایا, اللہ نے ہی سورج, چاند, ستارے بنائے, وہ تکوینی نظام ہے. تو پھر جب تشریعی نظام ہے پیغمبر بنانا, ان کے اوپر وحی بھیجنا, تو اس میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے. جب تکوینی نظام میں تم مانتے ہو کہ میرا کوئی شریک نہیں, تو تشریعی نظام میں بھی کوئی شریک نہیں. لہذا نعمتیں دو طرح کی ہیں, ایک اللہ کی طرف سے وہبی عطا ہے, اس میں انسان بے بس ہے, فلاں خاندان سے ہونا, فلاں ملک سے ہونا, طاقتور ہونا, خوبصورت ہونا, بڑے قد والا ہونا, چھوٹے قد والا ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, اس طرح کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت زیادہ دے دی, عزت زیادہ دے دی, اولاد زیادہ دے دی, قبیلہ اس کا بڑا ہے وغیرہ. یہ وہ امور ہیں افضلیت کے جو اللہ کی طرف سے وہبی طور پر عطا ہیں, اس میں کسی کا کوئی بس نہیں. ایک کالا شخص ساری دنیا میں ساری پوری زندگی بات کرے مجھے گورا کر دے گورا کر دے, یہ نہیں ہو سکتا, حالانکہ دعا ہی کر رہا ہے اللہ سے کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے وہبی نظام ہے اور تقدیر مبرم ہے, یہ اٹل ہے. خاندان کا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے, کسی ملک کا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے, اور اعزاز کا ہونا, عزت کا ہونا, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے, عزت ذلت کا مالک اور اس طرح کی افضلیت, یہ تمام چیزوں میں نے قوموں, رنگ, نسل, زبان جو بتائی, یہ وہبی عطا ہے, اس میں انسان کا کوئی بس نہیں. اب دوسری چیز ہے کہ وہ نعمتیں جس میں انسان کا بس ہے وہ یہ کہ یہ اپنے اعمال اچھے کر سکتا ہے, عقیدہ اچھا کر سکتا ہے, اخلاق اچھے کر سکتا ہے, خندہ پیشانی سے ہر کسی کو پیش آئے, یہ وغیرہ امور ہیں کہ جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ کو افضل بنا سکتا ہے. آخرت میں اس بات کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کہ تمہارا قد بڑا کیوں نہیں تھا, چھوٹا کیوں ہے, تم فلانے خاندان کے کیوں نہیں تھے, فلانے خاندان کے کیوں ہو, کیوں؟ اس میں انسان کا بس ہی نہیں ہے, اس پر اس کی پوچھ ہی نہیں ہے. جو ایمان بنانا ہے, اعمال بنانے ہیں, اچھے اخلاق بنانے ہیں, تمدد بنانا ہے, معاشرہ, اس میں انسان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو افضل بنائیں. لہذا اس میں اگر اس نے کوتاہی کی تو اس سے پوچھ ہو جائے گی کہ آپ کے پاس پیغمبر آئے تھے, اس کے جانشین آئے تھے, اور آپ نے اپنے آپ کو کیسا بنایا ہے, کیسا ایمان و عقیدہ ہے. تو گویا کہ تکوینی امور میں اللہ کو کوئی شریک نہیں, تو تشریعی امور کہ اللہ جس کو چاہے پیغمبر بنائے وغیرہ. لوگ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں بنایا ہے, کہ یہ غریب خاندان کے ہیں, ہم بڑے سردار ہیں, ہم میں سے یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے. اور افضلیت کے لحاظ سے کچھ امور اللہ کی طرف سے اٹل ہیں, اس میں اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو گیا اسی کو راضی رہنا ہے, اسی پر قبول کرنا ہے. اور جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور اس میں ہم نے محنت کرنی ہے, اسی کے اوپر آخرت میں ثمرات ہیں. فرمایا ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون, آپ کا رب دلوں کے بھید جانتا ہے, تو اعلانیہ لازمی جانتا ہے. اللہ ہی معبود ہے, اسی کی تعریف ہے دنیا آخرت میں, اور اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. اللہ کی قدرت کی مثال آگے دو آیتوں میں دی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو بنا دے اور ایسا بنا دے کہ قیامت تک کے لیے رات ہی ہو, تو کون دن بنا سکتا ہے؟ اور اگر وہ دن بنا دے اور قیامت تک کے لیے دن ہی ہو, رات نہ آئے, تو تمہارے لیے اللہ کے علاوہ رات کون لا سکتا ہے؟ دوستو, بڑی دنیا ترقی اور فلان, یہ جو اوسلو اور یہ سائڈ کے ملک ہیں, چھ چھ مہینے میں رات اور دن ہے, بڑا ڈرامہ بناتے ہیں, پھر بڑے خاص قسم کے پردے ہیں, پھر وہ مصنوعی رات بناتے ہیں, پھر آرام کرتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, بڑے ترقی یافتہ ہو گئے تو کچھ کر تو نہیں سکے اپنے لیے, رات اور دن کو برابر تو نہیں کر سکے نا. یہ میں جمعے میں بھی بتا چکا ہوں کہ جنوب ایشیا کے اوپر اس مغربی دنیا کے کیوں نگاہیں ہیں کہ اللہ نے جنوب ایشیا اس خطے کو ہر نعمت سے نوازا ہے, وہ اس طرح کی نعمتوں سے محروم ہیں, اس لیے تو یہاں بھیڑیے کی طرح, بھوکے بھیڑیے کی طرح ادھر دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے, فرمایا کہ اگر اللہ دن بنائے, دن ہی ہو, تو کوئی رات نہیں لا سکتا. یہ اللہ ہی قادر مطلق ہے. اللہ آخرت میں لوگوں سے پوچھے گا اور پیغمبروں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ان کو تبلیغ نہیں کی, تو بتایا جائے گا کہ ہم نے تو تبلیغ کی ہے لیکن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی, اور مشرکین نے جن کی بات مانی تھی وہ بھی ان سے دور ہو جائیں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق.